یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ صبر کرے، اور اگر اس کو نکاح کی حاجت شدید ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پے در پے روزے رکھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے، بغیر سحری اور افطار میں پیٹ کے کفلے مدینہ کا خیال ضرور رکھے. اگر سحری اور افطار میں ڈٹ کر کھائے گا تو روزے سے جو مقصود بھوک اور پیاس، اور بھوک و پیاس کے ذریعے جو شہوت کی کاٹ مقصود ہے، وہ مقصود حاصل ہونا مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.